بسا ہے ایسے نبی کا دیار آنکھوں میں، بسا ہے ایسے نبی کا دیار آنکھوں میں، بسا جیسے خلد بری کی بہار آنکھوں میں، ہے جیسے خلد بری کی بہار آنکھوں میں، جمال خالق کونین دیکھنے لگاؤ آپ کے در کا غبار آنکھوں میں، لگاؤ آپ کے در کا غبار آنکھوں میں، وہ شب مدینے کی اور دن وہ شہر وہ شب مدینے کی اور دل وہ شہر ماتا کا، کہاں سے لاؤں یہ لیل و نہار آنکھوں میں، کہاں سے لاؤں یہ لیل و نہار آنکھوں میں، میں رات دن ہی تصور میں ان کے رہتا ہوں، میں رات دن ہی تصور میں ان کے رہتا ہوں، کبھی سمائیں وہ پروردگار آنکھوں میں، کبھی سمائے وہ پروردگار آنکھوں میں، بہے جو آنسو تمنا دید میں ان کی، بہے جو آنسو تمنا دید میں ان کی، قرار آئے میری بے قرار آنکھوں میں، قرار آئے میری بے قرار آنکھوں میں، وہ خود تلاش کریں گے گناہگاروں کو، وہ خود تلاش کریں گے گناہگاروں کو، نظارہ ہوگا یہ روزے شمار آنکھوں میں، نظارہ ہوگا یہ روزے شمار آنکھوں میں، ریاض ریاض ان کے غلاموں کی دیکھ کر عظمت، جچا کبھی نہ کوئی تاجدار آنکھوں میں، جچا کبھی نہ کوئی تاجدار آنکھوں میں، بتا ہے دیار آنکھوں میں، وہ جیسے خلد بری کی بہار آنکھوں میں.